تجھ سے منسوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ سے منسوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ سے منسوب ہے تیرا محبوب وہ تیرا محبوب وہ اس کا محبوب تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اور جبرائیل اپنے پر دیکھتے رہ گئے جبرائیل اپنے پر دیکھتے رہ گئے شان خیر البشر دیکھتے رہ گئے گردے راہ سفر دیکھتے رہ گئے تابہ حد نظر دیکھتے رہ گئے تابہ حد نظر دیکھتے رہ گئے اور محمد روانہ ہوئے سوئے ہو